توبہ کیا ہے؟ التوبہ عربی زبان میں تاب یتوب توبا وتوبۃ وتابۃ ومتابا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، جس کا مطلب ہے نادم اور پریشان ہونا، جس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، جس کا مطلب ہے بخش دینا، جس کا مطلب ہے دوبارہ مہربان ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، فانی اتوبو الیہ فی الیوم مئت مرہ، میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات اطہر، وہ ذات مقدس، جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ اگر 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، تو آج انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی پردہ اور بوجھ سا آ جاتا ہے، میں اس بوجھ کو کیسے دور کرتا ہوں؟ فاستغفر اللہ 70 مرہ، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واتفقت الامۃ علی ان التوبۃ فرض علی المؤمنین، اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پہ کرتا ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، کل قیامت کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور لقمان حکیم نے سچ کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا گناہ کرنا ہے، اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بیٹے، اگر گناہ کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا مالک نہ تجھے دیکھ رہا ہو، کہاں جائے گا؟ اگر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، کہاں جائے گا؟